Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Анатоль Лябедзь. Анатоль Лябедзь дагэтуль не ведае, чаму яго не выпускаюць за мяжу. Пастыр Эрнэст Сабіла пераконваў Сергея Каваленку спыніць галадоўку. Смалявіцкія дачнікі дамагаюцца рэферэндуму наконт пабудовы кітайскага індустрыяльнага парку. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Яцык Пратасевіч, віцэ-спікер Еўрапарламенту, сказаў нашаму карэспандэнту, што на сесію, якую еўрадэпутаты распачынаюць 12 сакавіка ў Страсбуры, справа дыпламатычнага канфлікту паміж еўразвязам і Беларусю абмяркоўвацца не будзе. Мы вырашылі даць крыху часу на роздум перад усім Менску, бо гэта Менск усё пачаў. Дадаў Пратасевіч. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Расія выступіла супраць новага праекту рэзалюцыі, прапанаванай Радзе бяспекі ААН краінамі Захаду, накіраванай на спыненне гвалту ў Сырыі. Намеснік міністра замежных спраў Расіі Геннадзій Гацілаў заявіў, што рэзалюцыя не збалансаваная, паколькі не ўтрымлівае закліку да спынення гвалту да абодвух бакоў канфлікту. У сваю чаргу кіраўнік апазыцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады Бурхан Галіун адхіліў сёння заклік былога генеральнага сакратара ААН Кофі Анана да дыялогу паміж урадам Сырыі і апазіцыі, заявіўшы, што дасягненне палітычнага пагаднення без ваеннага ціску на рэжым прэзідэнта Асада немагчымае. Напярэдадні Кофі Анан, які выконвае функцыі адмысловага пасланца ААН і Лігі арабскіх дзяржаў у справе Сырыі, заклікаў да дыпламатычнага вырашэння канфлікту ў гэтай краіне і перасцярог ад паставак зброі сырыйскім паўстанцам. Паводле інфармацыі сырыйскіх актывістаў, якія базуюцца на поўначы Лібану, сёння раніцай у цэнтральнай правінцыі Хомс былі жорсткія баі паміж урадавымі сіламі і вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Улады Грэцыі зрабілі рашучы крок для прадухілення банкруцтва эканомікі. Яны дасягнулі дамоўленасці з бальшынёй прыватных крэдытораў аб пераглядзе аб'ёму доўгу краіны. Міністэрства фінансаў Грэцыі паведаміла ў пятніцу, што большасць прыватных крэдытораў пагадзілася на абмен 86% цяперашніх даўгавых абавязацельстваў на новыя з адкладзеным тэрмінам пагашэння. Афінам патрабавалася згода на ўдзел у гэтай здзелцы не меней 2/3 прыватных крэдытораў, каб атрымаць ад еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду чарговы пакет фінансавай дапамогі ў аб'ёме 130 мільярдаў еўра. Апошнія паведамленні з Афін паўплывалі на некаторыя ўмацаванні еўра адносна амерыканскага даляру. У Нігерыі падчас аперацыі па вызваленні закладнікаў былі забітыя брытанскі і італьянскі інжынеры, захопленыя экстрэмістамі 10 месяцаў таму. Як паведаміла замежнапалітычнае ведамства Вялікай Брытаніі, гэта адбылося ў горадзе Сакота на паўночным захадзе краіны. Абодва закладнікі працавалі на італьянскую будаўнічую кампанію. У снежні мінулага году аб захопе брытанскага грамадзяніна заявіла групоўка, якая называе сябе «Аль-Каіда пад Сахелем». Савудаўскі прынц Наеф бін Абдэль-Азіз прыбыў у Злучаныя Штаты для праходжання плянавага медыцынскага абследавання. Пра гэта паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне Савудаўскай Арабіі. Іншыя падрабязнасці стану здароўя 78-гадовага Наефа не прыводзяцца.